Heinrich von Kleist. Locarno Dilencisi. Seslendiren Akın Altan. Kuzey İtalya'da, Alplerin eteklerindeki Locarno'da, St. Gotthard yönünden gelirken görülebilen, bir zamanlar yüksek tavanlı, geniş odaları olan, bir markiye ait eski bir sarayın kalıntıları vardı. Yıllar önce, evin hanımı, kapının önünde dilenirken gördüğü yaşlı ve hasta kadını, bu odalardan birindeki bir saman yatağa yatırmıştı. Avdan dönen Marki, rastlantı sonucu bu odaya girmiş, av çantasını bir yere yerleştirmek istemiş, köşede samanların üzerine kıvrılmış yatan yaşlı kadını fark ederek, onu zorla yerinden kaldırmış, sobanın arkasına geçmesini istemişti. Hasta kadın doğrulmaya çalışırken, bastonuna dayanmak isteyince sendelemiş ve sırt kemiği fena halde zedelenmişti. Acıyla inleyerek odanın öbür ucuna sürünen kadın, sobanın arkasına yığılırken son nefesini vermişti. Aradan yıllar geçti. Savaş ve onun getirdiği ekonomik zorluklar sonucu, maddi sıkıntıya düşen Marki'nin evine, Floransalı bir soylu geldi. Sarayın bulunduğu yerin güzelliği kendisini etkilediği için satın almak istediğini söyledi. Gerçekten de çok sıkıntıda olan Marki, karısına, konuğu özenle döşenmiş o eski odaya yerleştirmesini bildirdi. Ama gece yarısı konuk, dehşet ve korku içinde sapsarı bir yüzle aşağı inerek, yukarıdaki odada garip şeylerin döndüğünü, gözle görülmeyen bir varlığın, sanki saman yığınından kalkarmış gibi bir ses çıkararak doğrulduğunu, odada yürüdüğünü, ayak seslerinin odanın öteki ucundaki sobanın arkasında bir yerde kesildiğini, ardından da bir inleme duyulduğunu söyleyince, karı koca birden ürperdi. Marki hafifçe tedirgin oldu. Belli belirsiz bir gülümsemeyle, konukla birlikte yukarıya çıkacağını ve kendisini rahatlatmak için geceyi onunla aynı odada geçireceğini söyledi. Ancak yabancı, Marki'nin yatak odasındaki koltukta gecelemek istediğini belirterek, odaya bir daha çıkmadı. Gün ağarır ağarmaz, yattığı yerden fırlayarak hemen atını hazırlattı ve ardına bakmadan saraydan uzaklaştı. Ortalığı karıştıran bu beklenmedik olay, Marki'nin sarayını satın almak isteyen başka alıcıları da korkutmaya yetti. Olayın duyulması önlenememişti. Uşaklar korku içinde olayı çevreye yaymıştı. Marki'ye gelince, yukarıdaki odada olup bitenleri kendi gözleriyle görmeye karar verdi. Ertesi gün, hava kararır kararmaz, yatağını o odada hazırlattı. Gözünü kırpmadan beklemeye başladı. Tam gece yarısı, hayaletlerin o beklenen saati gelince, sözü edilen o garip sesi gerçekten duydu. Gözle görülmeyen bir varlık, üzerinde yattığı samanları çatırdatarak doğruldu, odayı boydan boya geçerek, sobanın arkasına kadar süründü ve iniltiyle oraya yığıldı. Ertesi sabah aşağıya inen Marki'ye, karısı gecenin nasıl geçtiğini sordu. Adam ürkek ve kaygılı gözlerle baktı ona. Bulundukları odanın kapısını kilitledi, karısına dönerek, söylentinin gerçek olduğunu bildirdi. Marki hayatında ilk kez büyük bir korkuyla titredi. Ancak hemen kendini toparladı ve kocasına, o odada bir gece geçirip bu anlaşılmaz olaya kendisinin de tanık olmak istediğini söyledi. Çok güvendikleri bir uşağı da yanlarına aldılar. Gördüklerini doğrulayacak bir tanığa gerek vardı. Beklenen saat geldiğinde o sesi yine duydular. Sabahı zor eden Markiz, sarayı kaça olursa olsun elden çıkarmaya karar verdi. Ancak olaya tanık olan uşağın ve öteki uşakların dilinde dolaşan korkunç söylentiyi önlemek amacıyla, o odada olanların yalnızca bir rastlantı olduğunu ve araştırılması gerektiğini sakin bir tavırla açıklamaya çalıştı. Üçüncü günün akşamı karı koca, belki bir açıklama bulacaklarını umarak, son bir kez o garip sesi duymak için odaya çıktılar. Yürekleri heyecanla çarparak odaya girdiklerinde, evin köpeğini yere yatmış durumda içeride buldular. Köpeğin zincirini bir gün önce çıkarmışlardı. Bu olay daha da gariplerine gitti. Odada kendilerinden başka bir üçüncü canlının da bulunması sanki rahatlatmıştı karı kocayı. Marki ve karısı yatağın üzerinde iki lambanın ışığında öylece oturup beklemeye başladılar. Markiz giyinik, Marki dolaptan çıkarıp yanına aldığı silahını hazırlamış, görünmeyen düşmanı bekliyorlardı. Saat 11'e doğru yataklarına oturmuş, fısıltıyla konuşarak, içlerinde belli belirsiz kabaran korkuyu yenmeye çalışıyorlardı. Köpek, başını ayaklarının arasına almış, bir top gibi odanın ortasında uyuyordu. Tam gece yarısı, o tüyler ürpertici sesi duydular. Gözde görülmeyen biri, sanki bastona dayanıyormuş gibi doğruldu. Samanların çatırtısı duyuldu. İlk ayak sesinin tap tapını işiten köpek birden yerinden fırladı. Kulaklarını dikti, hırıldamaya başladı. Arada kesik kesik avlıyordu. Hayvan gözlerini bir noktaya dikmiş öylece bakıyordu. Sırt tüyleri birden dikildi. Sanki üzerine doğru bir şey geliyormuş gibiydi. Yavaşça gerilemeye başladı. Köşede duran sobaya doğru. Köpeğin bu hali Markiz'in aklını başından almaya yetmişti. Saçları diken diken oldu korkudan. Çılgın gibi kendini odadan dışarı attı. Marki silahına sarılarak haykırmaya başladı. Kim? Kim var orada? Çıt yok. Bıçağını çıkararak dört bir yana, görebildiği her yöne savurmaya başladı. Aklını oynatmıştı sanki. Bu arada saraydan kaçmaya hazırlanan Markiz, eşyalarını toplamaya fırsat bulamadı. Her yeri birden alevlerin sarmış olduğunu gördü. Odada yalnız kalan ve çıldıran Marki, son anda bir mum almış ve her yanı ateşe vermişti. Markiz, kocasını kurtarmak için boşuna çabaladı. Gönderdiği uşaklar, zavallı Marki'yi feci bir şekilde can vermiş durumda buldular. Bugün hala, odanın o köşesinde, Locarno'lu hasta dilenci kadını zorla yerinden kaldırdığı o köşede, Marki'nin iskeletinden arta kalan kemikler görülmektedir. Son.